tylko mów. Z pewnością rozpoznali Państwo płytę Wish You Were Here, oryginał z 75 roku, a to zupełnie nowe odczytanie tego dzieła. Mówiąc o wersji mistrzowskiej, miałem przede wszystkim na względzie skład muzyków, którzy wzięli w nagraniach udział. W tym pierwszym Shine On You Crazy Diamond zagrali Steve Hackett na gitarze, Billy Sheehan na basie, Mel Collins na flecie i saksofonie, Geoff Downes na instrumentach klawiszowych, Ian Paice z zespołu Deep Purple na perkusji zaśpiewał Geoff Tate, amerykański wokalista. Płyta nosi tytuł, ta nowa wersja, Still Wish You Were Here. I to jest taka płyta hołd dla zespołu Pink Floyd, przygotowana, nagrana, wydana w Stanach Zjednoczonych. Jest efektowne, graficzne wydanie na takim rozkładanym kompakcie, rozkładanej okładce. Są także winyle w różnych kolorach. To raczej może ciekawostka fonograficzna niż wydarzenie, no bo cała płyta została powtórzona tak bardzo dokładnie, zachowano wszystkie melodie, tempa, charakter całości. Raczej szczegóły tutaj tylko różnią to wydanie od oryginału. Wokale chyba słabsze o dziwo od tych oryginalnych Pink Floydowskich. To posłuchamy dziś jeszcze jednego nagrania z płyty Still Wish You Were Here. To będzie nowa wersja piosenki Welcome to the Machine, gdzie brzmienia gitarowe zostały przełożone na klawiszowe brzmienia przede wszystkim i zajął się tym fantastyczny Rick Wakeman. Towarzyszy mu na basie Tony Levin, a partię wokalną wykonuje kolejny Amerykanin, Todd Rundgren.

Harry Quakeman w roli głównej, ale bas w wykonaniu Tony'ego Levina w moich radiowych słuchawkach także brzmi fantastycznie. Płyta Still Wish You Were Here, hołd dla zespołu Pink Floyd, wydana, nagrana w Stanach Zjednoczonych. W każdym nagraniu inny zestaw wykonawców. Na pozostałych trzech jeszcze między innymi James LeBlanc, Patrick Moraz, Joe Satriani, Edgar Freze, Steve Hillich. Gdyby Państwo mieli ochotę na kontynuację, na przykład za tydzień, to proszę wyrazić opinię. Ponownie polecam Państwa uwadze adres internetowy dym@polskieradio.pl. Tymczasem z obozu Pink Floydów mamy takie oto informacje, że chłodne od lat, delikatnie mówiąc, stosunki między Rogerem Watersem i Davidem Gilmourem uległy chwilowemu ociepleniu. No na tyle, że panowie wyrazili wspólną zgodę na wydanie wznowienia klasycznej płyty Animals. To będzie edycja specjalna z nowym miksem i z bonusami. Zapewne jeszcze w tym roku, ale dokładna data nie jest znana. Panowie spierali się tym razem o notatkę pomieszczoną na płycie. Gilmour uważał, że ona nie docenia jego roli w procesie nagrania. Waters ustąpił, notatka znikła z płyty, ale Waters ją opublikował w swoich źródłach internetowych. No i tak to wygląda właśnie. 6 lipca w Pittsburghu Roger Waters rozpoczyna amerykańską trasę koncertową, która potrwa aż do października. Bilety jeszcze są dostępne, ale to tylko amerykańska trasa. Na obecność Davida Gilmoura jako specjalnego gościa na którymś z tych koncertów raczej bym nie liczył. Doctor, what is wrong with me? The supermarket life is getting long. What is the hard life of a color TV? What is the shelf life of a teenage queen? Sniffs the air when Jessica Hahn goes down. He latches onto that symbol of detachment, attracted by the peeling away of feeling. The celebrity of the abused shell, the bell. Girl.

Roger Waters wciąż ma wdzięczną publiczność w Stanach Zjednoczonych i będzie tam koncertował. Start za miesiąc z małym ogonkiem. W programie trzecim Polskiego Radia słuchają Państwo audycji Dym na wodzie, a w niej dziś m.in. płyt historycznych i znanych wykonawców. Pozostaniemy na rynku amerykańskim, gdzie wciąż można usłyszeć i zobaczyć na koncercie zespół Kansas. Carry on my wayward son, there'll be peace when you are done. Lay your weary head to rest, don't you cry no more. Just to get a glimpse beyond this illusion, I was soaring ever higher. Though my eyes can see, I still was a blind man. Though my mind can think, I still was a madman. I hear the voices when I'm dreaming, and I can hear them say, carry on my wayward son. When you are done, lay your weary head to rest. To Kansas, giganci amerykańskiego rocka progresywnego, wciąż aktywni. W ubiegłym roku wydali album studyjny, a teraz koncertowa płyta Point of No Return, Life and Beyond. To pamiątka światowej trasy koncertowej z lat 2019-2020. Udało się jeszcze przed pandemią. Na dwukompaktowym wydawnictwie pomieszczono 22 nagrania, wśród nich to najsławniejsze. We'd like to take a second and thank Mr. Kerry Livgren for writing this next song. It's been a very important part of the band's career, and you know, this is what careers are made of in this music business. So hope you enjoy this. Sing along if you want. No to kto z Państwa był na koncercie zespołu Kansas w warszawskiej Progresji? Proszę zamrugać oczami. Widzę, że jest kilka osób. Kansas ma oczywiście skład odmłodzony, już nawet bardziej niż ten, który wtedy w Progresji udało nam się zobaczyć. Z tego pierwszego został już tylko perkusista, ale styl muzyczny i poziom jest generalnie zachowany. I Kansas zapowiada kolejne koncerty w przyszłym roku. Czy wróci jeszcze kiedyś do nas? No, trudno powiedzieć, czas biegnie nieubłaganie. Na razie płyta koncertowa. It's a strange aberration, this brainstorm of youth. Though it's lost in translation, from fancy to truth, it's hopeless. Just amusing, I am using the word was given. Generalnie nie jestem zwolennikiem brzmień skrzypcowych, smyczkowych w zespołach rockowych. Te wszystkie koncerty z orkiestrą symfoniczną to nie jest moja bajka, ale w zespole Kansas skrzypce mają akurat swoją rolę, którą w pełni akceptuję. To pozostaniemy, proszę Państwa, do końca audycji Dym na wodzie w kręgu wykonawców amerykańskich. Będzie wykonawca, który z pewnością zadebiutuje w naszej audycji, to znakomity amerykański pianista Bob Malone. słychać, że trochę zapatrzony w Billy Joela. Bob Malone, amerykański pianista, który pracował w zespołach takich gwiazd jak Ringo Starr i John Fogerty. Malone także śpiewa i komponuje piosenki. Jego nowy album Good People jest zbiorem własnych utworów i kilku coverów. An illusion to me now. Some are mathematicians, summer carpenter's wives. I don't know how it all got started. I don't know what to do with their lives. For me, I'm still on the road, heading for another joint. We always did feel the same, we just saw it from a different point of view. Bob Malone wykonał dla Państwa piosenkę Boba Dylana. Z listów internetowych kierowanych do audycji Dym na wodzie wnoszę, że jest duża szansa, abyśmy za tydzień kontynuowali przesłuchanie płyty Still Wish You Were Here, hołd dla zespołu Pink Floyd. Dziękuję Państwu także za listy kierowane do mnie osobiście. To nie jest duża przykrość pracować dla Państwa w takim dniu, zwłaszcza, że jeszcze cały dzień przede mną, ale bardzo dziękuję raz jeszcze. Ewa Redel, realizacja dźwiękowa, Ola Kaczkowska, redakcja wydania i Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. To był Dym na wodzie. Dziękujemy. Jak co dnia czemu kwiaty zwiędły dziś? Czemu milczy ptak? Czemu milczy swoją pieśń? Wzięłaś ją, może wzięłaś kwiatów woń, jedną starą suknię wzięłaś. Jedne stare buty stąd. Program Trzeci Polskiego Radia. Hell?